मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेरे ढोल ना चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। साथीर साथीर मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। मेरे किस्सों के साहे में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना। मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है। ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हम बुलाती है। ओ पिया, सानी धा नीधा मा मग सनि धनि सगम। मग सनि धनि सग मग सनि धनि सग म ग म ग सनि धम ग म धनि सनि धम ग म धनि सा नि ध नि धनि स धनि स धनि स धनि स मधनि मधनि मधनि मधनि धनि स धनि स धनि स madani madani madani madani sa madani sa madani sa madani sa sani dama sani dama sani dama sani dama mama gaga sa sani ni sa sani ni dada ni ni sa sani ni dada mama gaga sa sani ni dada dani sa sa sa ni da sa sa sa mama sa sa sa mere dhole na sun mere pyar ki dhun मेरे सांसों में तेरे सरगमे हैं अब रात दिन। सांसों में तेरे सरगमे हैं अब रात दिन, जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन।